Zbliża się 16:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. To już czwartek, 16 maja. Audycję zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Zewera i Artur Ewertowski. Rozszerzono 500+. Pieniądze trafią do wszystkich dzieci. Prezydent podpisał nowelizację ustawy. Znajomi i rodzina wspominali 16-letniego Kubę. Dzisiaj pochowano chłopaka, który został zamordowany w szkole w Warszawie. Trwa przesłuchanie byłego ministra finansów przed komisją badającą wyłudzenia VAT-u. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. 500+ od teraz w wersji rozszerzonej. Nowelizację ustawy podpisał prezydent Andrzej Duda. Świadczenie od wakacji przyznawane będzie na każde dziecko, również gdy jest ono jedynakiem. Łączymy się z Pałacem Prezydenckim, gdzie jest Karol Surówka. Karolu, co prezydent mówił po podpisaniu ustawy o 500+? Prezydent przekonywał, że 500+ zwiększyło jakość życia polskich rodzin i zredukowało o 90% poziom ubóstwa u dzieci. Andrzej Duda podkreślał również, że znakomita większość polskich rodzin dobrze wykorzystuje pieniądze z tego świadczenia. Dzieci mają dodatkowe zajęcia, dzieci mają dodatkowe lekcje, jeżeli trzeba. Dzieci mogą wyjeżdżać na wakacje, co w wielu domach dawniej było niemożliwe. W podpisaniu ustawy rozszerzającej 500+ wzięła udział również wicepremier Beata Szydło. Jej zdaniem to ważny sygnał dla całej Europy, że w Polsce rodzina jest najważniejsza. Przywróciliśmy nadzieję wielu polskim rodzinom na to, że mogą godnie żyć. Dla wielu polskich rodzin to jest ogromny skok cywilizacyjny. Do tej pory z programu Rodzina 500+ korzystało 53% dzieci do 18 roku życia. Po rozszerzeniu świadczenie obejmie dokładnie 6 800 000 dzieci. Wnioski o 500+ na nowych zasadach będzie można składać od 1 lipca. Pieniądze powinny zostać wypłacone do końca października. A relacjonował Karol Surówka. 2,5 roku więzienia dla byłego księdza Mariusza K., który molestował ministranta. To wyrok, jaki zapadł przed sądem rejonowym w Strzelcach Opolskich. Ma on też zakaz zbliżania się do poszkodowanego na odległość mniejszą niż 150 metrów i zakaz kontaktowania się z nim przez 10 lat. Nie może również dożywotnio wykonywać pracy związanej z opieką nad dziećmi, a także ma zapłacić zadośćuczynienie ponad 40 tysięcy złotych. Sprawa dotyczy wydarzeń z 2012 roku. Wyrok nie jest prawomocny. A przypomnijmy, w Sejmie było drugie czytanie nowelizacji kodeksu karnego. Przepisy zaostrzają kary za pedofilię. Blok głosowań o 18:00. Na cmentarzu tatarskim w Warszawie pochowano 16-letniego Kubę. Chłopaka zamordowano w piątek w szkole w Wawrze. A ceremonia odbyła się w obrządku muzułmańskim. Był miły, koleżański, zawsze pomagał. Można się było do niego zwrócić o pomoc. Czego uczy? No na pewno, żeby nie być agresywnym w stosunku do rówieśników, bliskich, żeby to się nigdy, taka sytuacja więcej nie powtórzyła. Z jakiegoś błahego powodu teraz Kuba nie żyje. Już tego nic nie odmieni. Kuba zginął od ciosów nożem, zadanych przez innego nastolatka. A jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, w sprawie zatrzymano dzisiaj chłopaka i dziewczynę. W sumie to już 5 osób. Wśród nich jest domniemany sprawca, 15-letni Emil B. Zaczyna się 7. godzina przesłuchania Mateusza Szczurka w Sejmie. Były minister finansów odpowiada na pytania członków Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u. A jego przesłuchanie śledzi nasz reporter Michał Fedusio. Witaj. Dzień dobry. Co zeznał były minister? Mateusz Szczurek pytany był między innymi o planowane zimą 2015 roku zmiany w ordynacji podatkowej. Tam znalazł się pakiet propozycji, które ostatecznie zostały wykreślone jeszcze przed pracami sejmowymi. Na przykład chodziło o klauzulę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Świadek tłumaczył, że w roku wyborczym oczekiwano szybkich efektów. Część przepisów wymagała zaś dłuższego przygotowania, mówił Mateusz Szczurek. Były dość ostre pytania dotyczące, no, kiedy efekty tych prac, kiedy one biorą tempa i kiedy dostaną dostarczone. I rzeczywiście bardzo sprawnie udało się po stronie naszego ministerstwa przyjąć założenia nowej ordynacji podatkowej. Te prace były dalej kontynuowane również w nowej kadencji. Wiadomo, że przesłuchanie świadka potrwa jeszcze maksymalnie 1,5 godziny. To dlatego, że za 2 godziny odbędą się wspomniane już głosowania na sali plenarnej Sejmu i członkowie komisji muszą w nich uczestniczyć. Relacjonował Michał Fedusia. I jeszcze sportowa kropka. Na koniec. Real Madryt jest najbardziej wartościową marką piłkarską świata. Królewscy wyprzedzili Manchester United i FC Barcelona. Tak wynika z raportu brytyjskiej firmy doradczej Brand Finance. Na sukces Realu złożył się m.in. ubiegłoroczny triumf w Lidze Mistrzów. A jak wyliczono, marka królewskich jest warta ponad 1,5 miliarda euro. Sport w Trójce już za niespełna godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj o sporcie będzie Państwu opowiadać Krzysztof Łoniewski. Dzisiaj także 17.20. Biegam, bo lubię. O pogodzie trzy słowa. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu myślę, że to Państwo obserwują. A w pasie od ziemi lubuskiej po Mazowsze i Podlasie oraz na południowym wschodzie kraju miejscami zdarzają się burze. Temperatura maksymalna dzisiaj od 11 stopni nad morzem i 15 na północy do 20 na południowym wschodzie. Miejscami także tyle w centrum. Dzisiaj w nocy znów zachmurzenie duże. Na południu i południowym zachodzie będą się jednak zdarzały przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu na wschodzie, miejscami w centrum, początkowo też na zachodzie burze. Temperatura tej nocy od 5 stopni w Kotlinach Górskich, 7 na Dolnym Śląsku do 13 na północnym wschodzie i 14 miejscami w centrum kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 55-calowy telewizor Sony Bravia z technologiami 4K, X-Reality Pro, Clear Audio Plus oraz systemem Android TV za jedyne 2999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16.06. Zapraszamy do trójki aż do 19.00. Popołudniowa ekipa to dzisiaj Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A w pierwszej godzinie audycji m.in. o tym, że PKS-y mają wrócić na drogi. Wieczorem w Sejmie głosowanie w tej sprawie. Tylko w dni nauki szkolnej albo tylko w dni targowe, no to nie jest standard, na którym można polegać, bo w ten sposób możemy sobie wyobrażać, że prąd w gniazdkach będzie też tylko między 15 a 17, bo po 17 się go nie opłaca dosyłać. Jeżeli chcemy być krajem cywilizowanym, to musimy zdefiniować również ten standard, jeśli chodzi o komunikację publiczną. Produkcja energii elektrycznej na własny użytek coraz bardziej popularna. Coraz bardziej opłaca się, ceny energii rosną, zużycie rośnie, stąd warunki dla produkcji energii z własnych źródeł się coraz bardziej polepszają. Mówimy również o malejących kosztach poszczególnych instalacji fotowoltaicznych. A może ktoś z Państwa produkuje już energię dla siebie? Proszę dać znać. Zapraszamy do trójki także o radykalnym projekcie dekomunizacji służb. My po przemianach w 1989 roku nie dokonaliśmy takiego rozliczenia z przeszłością. Nie ma lepszego sposobu na sparaliżowanie funkcjonowania służb i administracji państwowej. To, że ludzie się urodzili w tamtym czasie, nie powinno ich eliminować z życia publicznego. O szczegółach jeszcze dzisiaj przed 17. Nowy pomysł na nowe święto. 1 sierpnia, dniem wolnym od pracy. Tyle tych wolnych świąt, że niedługo Polacy będą więcej na wolnym jak w pracy. 13 dni teraz ustawowo no wolnych świąt. Z mojego punktu widzenia to dobry pomysł, bo mąż będzie w domu, mam małe dziecko. Przyda się czy się nie przyda? Nowe wolne święto proszę dać znać. W Brukseli rusza Polskie Centrum Lobbingowe. Polacy mają problem ze słowem lobbying. Nie lubimy relacji pomiędzy biznesem a polityką. Tymczasem każdy kraj, mało tego, każdy region, każdy sektor biznesowy w Unii Europejskiej z każdego kraju członkowskiego to robi, więc jak nas tam nie słychać, to też i nasze stanowiska są słabiej widoczne, o ile w ogóle są widoczne. Innych tematów także nie zabraknie przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do trójki do 19.00. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 1800 zł i obowiązuje do 22 maja. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mówili nam, że nie istnieje doskonałe połączenie luksusu, skandynawskiego designu z dynamicznością. Na szczęście udowodniliśmy, że jest inaczej. Tak powstało nowe Volvo S60. Auto, które na nowo definiuje wrażenia z jazdy. Zyskaj 15 tysięcy złotych z pakietem First Edition. Przyjdź do autoryzowanego dealera i zobacz nowe S60. Zapraszamy. Dzień dobry, potrzebuję więcej internetu. Polecam dokupić 60 GB do swojego abonamentu. I ze smartfona zrobić hotspot i dzielić się internetem z bliskimi. A my chcielibyśmy mieć Wi-Fi w całym domu. Państwu polecam domowy internet LTE. Masz abonament w plusie? Już za 25 zł miesięcznie dokup gigabajty na swojego smartfona lub jeśli Ci wygodniej, dobierz domowy internet LTE. Plus internet dla każdego, taki jakiego potrzebujesz. Oferta dla klientów w plusie z abonamentem głosowym. Gigabajty na smartfon z abonamentem do 50 zł miesięcznie. Szczegóły na plus.pl. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowid. Marian, zobacz, jakiego super smartfona ci kupiłam. I na dodatek zapłaciłam teraz tylko połowę. No Barbara, to ja już rozumiem to przysłowie. Kto szybko smartfona daje, ten połowę płaci, czy jakoś tak. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład smartfon Huawei P20, podwójny aparat Leica. Zapłać teraz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22,7 trójek. Telefon na Myśliwiecką. Halina czeka na Państwa telefony. Proszę sprawdzić. 71335 SMS-y bezpośrednio do mnie. Podobnie jak adres mailowy zd3@polskieradio.pl. Program trzeci Polskiego Radia, 13 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj pierwsze czytanie, dzisiaj głosowanie. Sejm zajmuje się projektem ustawy, który ma przywrócić lokalne połączenia autobusowe obsługiwane przez tak zwane, no tak zwane, bo nie wszyscy pamiętają, PKS-y. Czy pomysł polegający na dotowaniu takich połączeń się sprawdzi? Zdania są oczywiście podzielone, ale jedno jest pewne: wykluczenie transportowe dotyczy dziś dużej części Polaków. Wśród nich jest Jakub Grygiel z Czarnkowa. Przykładowo moja mama, mieszkająca w odległości około 10 km od Czarnkowa, praktycznie nie ma połączenia jakiegoś normalnego, które umożliwiałoby jej wyskoczenie na zakupy czy wyskoczenie do kościoła. Jest jakiś autobus poranny, potem autobus południowy i tak naprawdę to się kończy. Pan jest w takiej sytuacji, że mieszka w dużym mieście, ale na wakacje wyjeżdża gdzieś poza i z komunikacją autobusową też jest problem. Pan nie ma samochodu? Nie mam samochodu. Piotr Śliwiński, mieszkaniec Warszawy. Mieliśmy pojechać na wakacje do Rościnna, to jest w województwie wielkopolskim. Do Poznania dojechaliśmy oczywiście bez problemu, ale później dramat, dlatego że nie ma żadnej komunikacji, żeby dostać się do tego Rościnna. W związku z tym z plecakami 5 km z dziećmi szliśmy do ośrodka wypoczynkowego. to są już całe, nie tylko sołectwa, bo mówi się o 1/3 sołectw, które nie mają dostępu do komunikacji publicznej, ale to zaczynają być całe gminy. Jakub Majewski z Fundacji ProKolej. I co miesiąc praktycznie dopisuje się do tej listy kolejne, bo kolejne były przedsiębiorstwa PKS zawieszają kursy, bankrutują, padają, sprzedają dawny dworzec autobusowy. Jeśli w naszym regionie nie posiada się samochodu, to tak naprawdę jest się, można powiedzieć, upośledzonym, jest się odciętym od świata. Nasza walka z wykluczeniem komunikacyjnym w transporcie drogowym opiera się na dwóch filarach. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wypowiedź podczas wczorajszej debaty dotyczącej ustawy. Pierwszym jest Fundusz Dróg Samorządowych. Ten fundusz już pracuje. Przez 10 lat wspomożemy samorządy kwotą 36 miliardów złotych. Mówię tutaj o Funduszu Dróg Samorządowych. To jest lek na całe zło? Czy to jest punkt wyjścia? A może rozwiązanie jest zupełnie gdzie indziej? Na pewno jest tak, że ta ustawa jest potrzebna, bo po raz pierwszy ktoś w końcu przyznał, że nie da się zorganizować komunikacji autobusowej na obszarach wiejskich bez pieniędzy. Będzie to ustawa, która w zasadzie niczego nie rozwiąże. Edward Trojanowski ze Związku Gmin Wiejskich RP. Bo jeżeli mówi się o dopłatach rzędu 80 groszy do wozokilometra, podczas gdy koszt wozokilometra to jest 6 zł, no to my oczekujemy raczej odwrotnej proporcji. Dopłat 80%, podczas gdy samorządy może by te 20% wtedy dopłaciły. Gdyby pan chciał zorganizować sobie urlop, wypoczynek pod względem transportowym tu stąd z Warszawy, miałby pan możliwość w ogóle? Tylko linie prywatne, przy czym tutaj kłania się kwestia aktualizacji. To znaczy jest jakiś rozkład, przyjeżdżamy na miejsce, to nie funkcjonuje albo ta firma już nie istnieje. Czy to nie jest dobry moment, żeby zacząć dyskutować o czymś więcej? Zdecydowanie jest tak, że komunikacja publiczna powinna być jednym systemem. Zarówno kolejowa, jak i drogowa. To powinien być jeden system informacyjny, w którym możemy sprawdzić, gdzie dojedziemy pociągiem, kiedy będzie autobus, na jakim przystanku wysiąść, o której godzinie te autobusy będą, ile będzie kosztował bilet i czy ten bilet nie może być jeden. Zdecydowanie potrzebne są jakieś przepisy krajowe, które po pierwsze narzucą taki obowiązek. Będąc na przykład w Zawoi, w Beskidzie Żywieckim, chcieliśmy pojechać gdzieś dalej. Ustawiliśmy się na autobus o 15. Rdzenni mieszkańcy na przystanku patrzą, przechodzą, na kogo wy czekacie. No mówimy, jest napisane na rozkładzie autobus o 15. Pokiwali głowami z politowaniem, autobus się w ogóle nie pojawił. W Czechach jest jasno powiedziane, do każdej miejscowości autobus bądź pociąg ma dojechać nie rzadziej niż 4 razy dziennie. To jest konkret. 4 razy dziennie to nie jest tylko we wtorki i tylko w dni nauki szkolnej albo tylko w dni targowe. No to nie jest standard, na którym można polegać, bo w ten sposób możemy sobie wyobrażać, że prąd w gniazdkach będzie też tylko między 15 a 17, bo po 17 się go nie opłaca dosyłać. Jeżeli chcemy być krajem cywilizowanym, to musimy zdefiniować również ten standard, jeśli chodzi o komunikację publiczną. Dodajmy, że procedowane właśnie przepisy są też krytykowane za to, że nie zapewniają dotacje, że zapewniają dotacje tylko na wznowienie połączeń, a nie umożliwiają ratowania jeszcze istniejących. Głosowanie nad propozycją zmian w tych przepisach jeszcze dzisiaj wieczorem o efektach dowiedzą się Państwo na pewno z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. Kuba Witkowski przygotował wszystkie te informacje. Zastanawiam się, co Państwo na to. Co najmniej 4 razy dziennie PKS, no czy też umownie rzecz nazywając komunikacja autobusowa do każdej miejscowości. 4 razy dziennie. 227 trójek. 18 minut po 16 to Mela Koteluk Hen Hen. Wstaję wcześniej niż przewidywałam. Za oknem rozpościera się Warszawa. Stado ptaków buszujące w drzewie, trzęsące nim przez całe dnie. Thank you. ważne informacje dla tych, którzy poruszają się po południowej części Warszawy, szczególnie dla tych, którzy jadą w stronę Konstancina. Bardzo poważny wypadek jest zaraz przy Wogla, jak się z Wilanowa jedzie w kierunku na Powsim. Ciężarówka stoi w poprzek, po prostu widać, że tam karetka słabła, wcześniej straż pożarna mijała mnie, także duży korek się zrobił. Zapraszamy do Trójki. Jest 16.22. Produkcja energii na własne potrzeby nie jest wcale kosztowną fanaberią. W miarę jak rosną ceny prądu, jego zużycie chętnych przybywa. I właśnie o energii elektrycznej z własnych ogniw fotowoltaicznych i turbin wiatrowych rozmawiano dzisiaj w Warszawie na Ogólnopolskim Kongresie Energetyki Obywatelskiej. Świetna sprawa. Zielona energia to jest najlepsze rozwiązanie. Można by sobie samemu produkować prąd. Coraz bardziej opłaca się, ceny energii rosną. Michał Tarka, doradca ministra przedsiębiorczości i technologii do spraw programu Energia Plus. Zużycie rośnie, stąd warunki dla produkcji energii z własnych źródeł się coraz bardziej polepszają. Mówimy również o malejących kosztach poszczególnych instalacji fotowoltaicznych. Pan sam produkuje? Tak, oczywiście. Znam coraz więcej takich osób. No osobiście znam kilkadziesiąt osób, które produkują w domach na własny użytek energię ze słońca. 8 kW to jest tyle, żeby można było zasilić pompę ciepła. Marcin Mizgalski, właściciel domu z ogniwami fotowoltaicznymi. Wszystkie systemy związane z oglądaniem telewizji przez dzieci, wszystkie moje komputery. Także można powiedzieć, że dom, jeśli świeci słońce, jest samowystarczalny. Każdy Kowalski może produkować dla siebie prąd. Jan Ruszkowski, Polska Zielona Sieć. Kłopot jest tylko taki, że wychodzimy do pracy i na przykład panele fotowoltaiczne, które mamy na dachu, najwięcej prądu generują wtedy, kiedy jesteśmy w pracy. Co możemy zrobić? Możemy albo ją gromadzić w akumulatorach, takich bateriach, albo oddawać do sieci. Najbardziej się to opłaca wtedy, kiedy energię wykorzystujemy do własnych celów. Czy ta energia odnawialna nam jest potrzebna? Ona jest niezbędna. Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Dlatego, że węgiel się kończy w takim sensie, że trzeba się z niego koniecznie wycofać, jeżeli chcemy uratować funkcjonowanie klimatu globalnego, a jak i także lokalnie w Polsce, specjalnie z punktu widzenia smogu. I cały świat idzie w tym kierunku. Polska nie ma dobrych warunków do pozyskiwania energii z wody. A jak jest w Skandynawii? W Skandynawii jest dużo lepiej, ale nie można tak porównywać kraj do kraju, ponieważ w Skandynawii, w krajach górzystych, tam rzeczywiście oni mają taką ilość energii, pozyskują z wody, która ma ogromne spadki. Norwegia ma energii tak dużo, że mogła sobie pozwolić na wybudowanie bardzo energożernego przemysłu i eksportować energię. Dzisiejsze bezpieczeństwo budowane jest od góry, wielkie elektrownie kontrolowane przez państwo, a ta inna filozofia to jest budowanie od dołu, czyli od domu, od osiedla, od gminy. Sami jak gdyby martwimy się o nasze zabezpieczenie potrzeb energetycznych, no w takiej zasadzie subsydiarności, jaka jest w Unii. Jeżeli nie starcza nam w domu, wtedy korzystamy trochę z zewnątrz, jeżeli nie w osiedlu. Czyli to jest całkowicie inna filozofia. Czy jest możliwe, żeby w przyszłości było tak, że właśnie cała energia będzie pochodziła ze słońca, czy prawie cała? Na pewno tak nie będzie, ze względu na to, iż stabilna energetyka w każdym kraju jest potrzebna. W tym momencie musimy mówić o bardziej efektywnych rozwiązaniach dla energii odnawialnej, żeby ona mogła funkcjonować samodzielnie. Bardzo szybki postęp w zakresie magazynowania energii. Wszystko to razem prowadzi do tego, że dzisiaj już się bardziej opłaca budować elektrownię słoneczną wiatrową niż elektrownię węglową. Szacuje się, że w Polsce z instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW korzysta na razie 25 tysięcy gospodarstw domowych. Informacje w tej sprawie zebrał Tomasz Jeleński, ale wygląda na to, proszę Państwa, że biorąc pod uwagę zmiany klimatu od odnawialnych źródeł energii, po prostu nie ma odwrotu. kiedy przed chwilą dosłownie opowiadaliśmy o odnawialnych źródłach energii, planeta Ziemia się chyba, proszę Państwa, do nas uśmiechnęła i przy Myśliwieckiej wyszło piękne słońce. 16.30 na zegarach. Skrót najważniejszych informacji. Anna Zaleśna-Sewera. Izraelska prokuratura stawia zarzuty sprawcy ataku na polskiego dyplomatę w Tel Awiwie. Dotyczą napaści i gróźb karalnych. Mężczyzna we wtorek zaatakował ambasadora RP w Izraelu, słownie i fizycznie. 500+ także na pierwsze dziecko. Prezydent podpisał ustawę rozszerzającą program. Ze świadczenia będą mogły skorzystać wszystkie dzieci do 18 roku życia. Teraz jest przyznawane na drugie i kolejne. Na pierwsze dziecko jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych. Zaproszenie wysłał Episkopat Polski. W czerwcu do naszego kraju przyjedzie sekretarz Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, arcybiskup Charles Cicluna. To on przygotował w ubiegłym roku dla papieża Franciszka raport w sprawie przypadków pedofilii wśród duchowieństwa w Chile, po którym do dymisji podało się 32 biskupów. O szczegółach jego wizyty w Polsce mówi rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Został zaproszony przez księży biskupów po to, aby przeprowadził dzień studyjny podczas zebrania plenarnego episkopatu, które będzie miało miejsce 13 czerwca. Biskupi chcą skorzystać z jego doświadczenia i wiedzy, dodał rzecznik episkopatu. Synoptycy ostrzegają przed burzami z intensywnym deszczem. Gdzie trzeba się ich spodziewać? O tym Szymon Ogórek z IMGW. Mamy wydane ostrzeżenia dla województwa lubelskiego, części województwa mazowieckiego, województwa kujawsko-pomorskiego i kilku powiatów z województwa pomorskiego oraz wielkopolskiego. To ostrzeżenia pierwszego stopnia. Więcej informacji w Trójce. O 17.00 zapraszamy. Tej nocy zachmurzenie duże, na południu i południowym zachodzie miejscami większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie i miejscami w centrum, początkowo także na zachodzie burze. W pasie od Pomorza Gdańskiego przez Kujawy i Mazowsze po Podlasie, Lubelszczyznę i Ziemię Świętokrzyską prognozowana suma opadów do 15 mm. Nad ranem proszę uważać, miejscami na południu kraju krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura tej nocy od 5 stopni w kotlinach górskich przez 7 na Dolnym Śląsku, 13 na północnym wschodzie, aż do 14 stopni miejscami w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 22 maja w MediaMarkt. Za aparat Fuji Mini Instax 9 zapłacisz 299 zł, a dodatkowy podwójny wkład otrzymasz za złotówkę. A za najnowszą hulajnogę elektryczną Skymaster Monster o składanej i lekkiej konstrukcji oraz o maksymalnej prędkości 25 km na godzinę zapłacisz jedyne 999 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Zrób prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Kawa ziarnista mielona Lawatca tylko 13,99 za 250 gramów, a masło ekstrapolskie 200 gramów 3,99 przy zakupie co najmniej 3. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Teraz reklama dla tych, na których reklamy nie działają. Wiem, że nic Was nie przekona do zakupu auta. Nawet to, że Peugeot 208 dostępny jest już od 47 300 zł, prawda? Nie kupicie też Peugeot 2008 lub 308, które już od 16 maja podczas dni sensacyjnych cen są dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach? No cóż, zakończmy więc tak jak zawsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16.34. Tu program trzeci Polskiego Radia. Do 19.00 audycja. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę nowym pomyślę na dekomunizację. O szczegółach już za kilka chwil, ale wcześniej, już teraz. Johnny Cash. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Świetna wersja wielkiego przeboju. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 23 minuty do 17. Zapraszamy do Trójki. Byli esbecy i funkcjonariusze służb wojskowych mogą stracić dostęp do informacji niejawnych. Według doniesień prasowych wprowadzenia takich przepisów chce minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Regulacje mają dotyczyć tych, którzy wprawdzie współpracowali ze służbami PRL przed 1989 rokiem, ale zostali pozytywnie zweryfikowani później. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto dokładnie mógłby zostać objęty tymi nowymi przepisami? No, jeśli przepisy weszłyby w życie, to dostęp do informacji niejawnych może stracić nawet kilkanaście tysięcy osób. Wśród nich znaleźliby się zarówno urzędnicy, jak i pracownicy prywatnych firm, m.in. Agencji Ochrony. Szczegółom projektu ustawy ministra koordynatora służb specjalnych przyglądają się rządowi eksperci. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, pytana na antenie Polskiego Radia o tak zwaną totalną dekomunizację, nie chciała jednak potwierdzić, czy taki projekt faktycznie istnieje. Zajmujemy się bardzo ważną ustawą, inną, ale niezmiernie istotną dla Polaków, nowelizacją, ogromną reformą kodeksu karnego. Ten projekt jest na wokandzie, tu są kary do 30 lat pozbawienia wolności, bezwzględnego dożywocia, zniesienie kar w zawieszeniu dla pedofilów. Ten projekt jest teraz procedowany. Reformy, które musimy przeprowadzać w naszym kraju, dotyczą wielu obszarów. Rządowe plany zajęcia się tym projektem potwierdza za to Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nie chce jednak zdradzać szczegółów projektu. Mogę powiedzieć tylko, że ustawa jest, będziemy ją szerzej komentować, jak przyjmie ją Rada Ministrów. Powodem wprowadzenia takich przepisów ma być pilne dostosowanie obecnych rozwiązań do nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. Pomysł podoba się Zbigniewowi Gryglasowi. Poseł Porozumienia podkreśla, że do tej pory nie udało nam się jednoznacznie rozliczyć z przeszłością. My po przemianach w 1989 roku nie dokonaliśmy takiego rozliczenia z przeszłością. No ja często porównuję naszych sąsiadów Czechów, którzy zrobili to bardzo skutecznie. Tam osoby pełniące funkcje partyjne, nawet do poziomu powiatowego, no miały zakaz pełnienia stanowisk państwowych. Dzisiaj w Czechach ta sytuacja jest dużo bardziej zdrowa niż w Polsce, więc minister przedstawi szczegóły, będziemy dyskutować. Na tą chwilę znamy tylko główne założenia tych projektów. Innego zdania jest poseł Nowoczesnej Adam Szłapka. Jego zdaniem wprowadzenie takich przepisów wywołałoby ogromny chaos i dlatego jest mało prawdopodobne. Ta ustawa nie wejdzie w życie dlatego, że opór samego Jarosława Kaczyńskiego będzie tak duży, że wybije to ministrowi Kamińskiemu z głowy. To jest pewnie wrzucone tak, żeby przykryć jakieś inne problemy Prawa i Sprawiedliwości. Tu chodzi o wszystkich funkcjonariuszy, którzy gdzieś tam przed 89 rokiem w zasadzie prowadzili jakąkolwiek pracę zawodową i teraz mają być pozbawieni dostępu do informacji niejawnych w każdym zakresie. Nie ma lepszego sposobu na sparaliżowanie funkcjonowania służb i administracji państwowej. To, że ludzie się urodzili w tamtym czasie, nie powinno ich eliminować z życia publicznego. Nieoficjalnie mówi się o tym, że projekt ma być przyjęty w trybie pilnym. Niektórzy wiążą ekspresowe tempo prac nad ustawą z planami budowy w Polsce amerykańskiej bazy wojskowej. W ten sposób Amerykanie mieliby dostać jasny sygnał, że jesteśmy ostatecznie rozliczeni z komunistyczną przeszłością, ale według Zbigniewa Gryglasa nie jest to warunek współpracy między Polską a USA. Ja bym nie wiązał tych dwóch kwestii, ale na pewno taka wiarygodność w oczach sojuszników będzie większa po przeprowadzeniu tych działań, to oczywiste. Natomiast nie przywiązywałbym do tego aż takiej wielkiej wagi, to są kwestie ustaleń między partnerami. A nowa ustawa miałaby wejść w życie już 1 października. Mariusz Krzemiński, bardzo serdecznie dziękuję za podsumowanie tych wszystkich informacji. No, na razie, jak Państwo słyszeli, bardzo wstępnych. To są dopiero zapowiedzi. Nie wszyscy jeszcze ten projekt ustawy dokładnie znają, więc będziemy informować, kiedy dowiemy się na ten temat więcej. 19 minut do 17 w programie trzecim Polskiego Radia. Nagranie pod tytułem Co to za miejsce? Nade mną nieba bez kres. Wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Nade mną nieba bez kres. Wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Ciągle prędzej i prędzej. Nie lubię tych, co polują na dużego zwierza. Ja stronię od tych, co ze złem mają swoje przymierza. Słów o pokach miasta, korzeni sokach. Znasz wroga, to go pokaż spojrzeniem trzeciego oka. Nade mną nieba bez kres. Wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Nade mną nieba bez kres. Wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Ciągle prędzej i prędzej. Ja doceniam każdy wdech. Celebruję każdy wydech, każdy dzień, każdą noc, każde uderzenie. Ja swoją drogą idę, bo nie jestem betonowym androidem. Nigdy nie jest w sam raz. Minuty, sekundy depczą na gaz. Dalej płynę, choć wody mętne. Ja dalej idę, choć drogi kręte. Dalej płynę, choć wody mętne. Ja dalej biegnę, choć szlaki kręte. Nade mną nieba bez kres. Wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Nade mną nieba bez kres. Wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Ciągle prędzej i prędzej. To Muniek Staszczyk i albo inaczej Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 16 minut do 17. Jeśli Państwo teraz w pracy i ciężko pracują, to proszę się na chwilę zatrzymać, bo będzie o odpoczywaniu. Zapraszamy do Trójki. Posłowie bowiem zastanawiali się dzisiaj w Sejmie nad możliwością ustanowienia kolejnego dnia wolnego od pracy. Miał przypadać na 1 sierpnia, dzień wybuchu Powstania Warszawskiego. Ten pomysł jednak upadł. No i chyba dobrze, mówią niektórzy, bo już dzisiaj więcej wolnego od nas mają tylko Islandczycy. 16 dni i Słowacy 15. Tyle tych wolnych świąt, że niedługo Polacy będą więcej na wolnym jak w pracy. 13 dni teraz ustawowo no wolnych świąt. Z mojego punktu widzenia to dobry pomysł, bo mąż będzie w domu, mam małe dziecko. Dzisiaj pojawiła się petycja o Narodowe Święto Powstania Warszawskiego i co ważne, dzień wolny od pracy. Dlaczego? Była taka koncepcja, jednakże nie przyczyniliśmy się jako komisja do tej prośby, do tego postulatu wnioskodawcy. Poseł PiS Marcin Duszek. Uznaliśmy, że uroczystość, która odbywa się 1 sierpnia, z reguły odbywa się po godzinie 16 i można przypuszczać, że większość osób, która chce wziąć udział w uroczystościach rocznicowych, może to zrobić. Dużo jest, no bo za dużo mamy tych dni wolnych, ale jako święto Powstania Warszawskiego rocznica uważam, że powinno to być, żeby uczcić praktycznie tych powstańców w jakiś sposób. No, dodatkowy dzień, nie wiem, czy budżet wydoła, ale uważam, że tak. W Szwajcarii nie tak dawno zapytano się Szwajcarów w referendum, czy chcą mieć wydłużony płatny urlop w swoich firmach. Ekonomista Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. I Szwajcarzy odrzucili w referendum taką możliwość. A to z tego względu, że wiedzą, że za dłuższy płatny urlop sami sobie muszą zapłacić, bo jeżeli będziemy wydłużać liczbę dni, czy w postaci płatnych urlopów, czy dodatkowych świąt w kraju, to de facto koszty będą przerzucone na konsumenta. A jak my się plasujemy, jeśli chodzi o Europę, jeśli chodzi o dni wolne od pracy? To jest 13. Czy to dużo, czy mało? Tyle dni urlopu i dni wolnych ustawowo, które mamy w Polsce, trzeba odnieść do naszej sytuacji ekonomicznej. W krajach, w których jednak jest ten zdecydowanie wyższy poziom dobrobytu, ten dobrobyt osiągano jednak wcześniej, pracując znacznie więcej przy mniejszej liczbie dni wolnych od jakichkolwiek zajęć. W zeszłym roku mieliśmy taki właśnie dodatkowy dzień wolny 12 listopada z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To może trzeba by było ustanowić taki jeden ruchomy dzień wolny na takie ważne rocznice. W tym roku mamy 4 czerwca, mamy 1 sierpnia, 75. rocznica Powstania Warszawskiego, mamy też rocznicę wybuchu I wojny światowej. To prawda, wymieniła pani kilka takich istotnych wydarzeń historycznych i myślę, że taki dzień ruchomy mógłby być czymś ciekawym. Mógłby być czymś takim, co nie budziłoby później sprzeciwu, tak jak w przypadku tego listopadowego dnia z ubiegłego roku, który wywołał jakieś kontrowersje i od razu mieszane uczucia różnych grup. Można byłoby wstępnie, wcześniej zaplanować odpowiednio przebieg takiego święta, żeby ono nie paraliżowało pracy podmiotów gospodarczych czy też instytucji publicznych, a jednocześnie można byłoby faktycznie czy raz w roku poświęcić jakiś dzień szczególnemu zamyśleniu, pochylaniu się nad jedną naprawdę bardzo istotną rocznicą. Jeżeli takie rozwiązanie ma być przyjęte, to najlepiej, żeby w Sejmie rok wcześniej postawić szklane naczynie z liczbą dni w roku i komisyjnie z transmisją, tak jak w przypadku innych gier hazardowych, losować ten szczęśliwy numerek, który dzień w roku będzie dodatkowo dniem wolnym od pracy. No, myślę, że transmisja z takiego wydarzenia oglądałaby się, oglądała. Na pomysł ustanowienia ruchomego, wolnego od pracy dnia wpadła nasza reporterka Paulina Kozion-Bąk. A ja jestem ciekaw, co państwo na to. Dodatkowy wolny dzień, albo nawet wręcz, tak jak Paulina to określiła, bardzo pomysłowo, ruchomy, jeden w roku dodatkowy do dyspozycji wolny dzień pracy. Państwo są za czy przeciw? Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dokąd lecieć chcę? za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty w brzeg. Leci dystans wysokich mur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas. Słuchacz napisał 71335 a propos wolnego, dodatkowego dnia wolnego od pracy, a może mamy już dość dobrobytu i wolimy poleżeć brzuchem do góry, może spada zapotrzebowanie na pieniądze, a rośnie na święty spokój. 71335 zddtrzmałpa.polskieradio.pl 2273, także telefon do Państwa dyspozycji. 8 minut pozostało do 17. Od dzisiaj głos polskich przedsiębiorców ma być lepiej słyszalny w Unii Europejskiej. W Brukseli otwarto centrum lobbingowe Polish Business House. Ma być ono wsparciem dla prywatnych i państwowych firm działających na unijnym rynku. To krok w dobrym kierunku, przekonują eksperci i dodają, że ze skutecznym przekonywaniem do naszych racji w ostatnich latach nie było najlepiej. Ponad 70% legislacji, która dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej. Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Powstaje dzisiaj w Brukseli, a zatem Polish Business House to miejsce, w którym będą prawnicy, eksperci, reprezentujący firmy, ale także zatrudnieni przez stowarzyszenie, które firmy powołały właśnie po to, aby być w stałym dialogu z Komisją Europejską, patrzeć urzędnikom na ręce, którzy przygotowują legislację, komunikować się z biznesem krajowym i starać się wpłynąć na kształt regulacji w taki sposób, aby one były korzystne dla naszego rynku. Lobbing jest rzeczą zupełnie normalną w Brukseli. Szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych dr Małgorzata Bonikowska. Dlatego, że jest to okazja do zaprezentowania stanowiska. Głównie są to stanowiska branż, sektorów, firm. Natomiast nie ma oczywiście gwarancji, że te stanowiska zostaną wysłuchane, zwłaszcza, że prezentują to różni lobbyści. A więc często te stanowiska są ze sobą sprzeczne. Przeorganizować imprezy, konferencje. Ekspert Konfederacji Lewiatan Andrzej Rutka. Spotykać się z różnymi osobami, to nie koniecznie na kawie, ale w paru innych, prawda, okolicznościach, lunche, obiady i tak dalej. To się odbywa zarówno poprzez spotykanie się indywidualne, ale też poprzez zupełnie otwarte prezentacje po prostu raportów przygotowywanych przez i lobbystów bezpośrednio i różne think tanki, które naświetlają daną sprawę z różnych stron i to się też odbywa i w Parlamencie Europejskim. Z Brukseli relacjonuje Beata Płomecka. Polski lobby lobbying na tle innych wypada bardzo słabo. Nieco ponad 100 firm jest wpisanych do dobrowolnego unijnego rejestru lobbystów na prawie 12 tysięcy oficjalnie zgłoszonych. Jednak tak naprawdę na stałe i w sposób zorganizowany w Brukseli działa zaledwie kilka, może kilkanaście polskich firm. Z Niemiec i Francji jest ich po kilkaset. Czas najwyższy, żeby głos polskiego biznesu wybrzmiał znacznie mocniej niż do tej pory to miało miejsce. Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa. Jak grupa interesariuszy jest różna. Oczywiście są państwa, są rządy i my mamy stałe przedstawicielstwo, działamy w ramach Wydziału Ekonomicznego w tym stałym przedstawicielstwie, ale także jest biznes. Ale tego jest ciągle za mało, dlatego staramy się, stawiając ich za wzór, mobilizować pozostałych polskich przedsiębiorców do tej aktywności. Ci, którzy są na miejscu, albo ci, którzy mają więcej pieniędzy, a wiemy, kto ma ich więcej, silniejsze kraje gospodarcze, oni są tam od początku i oni wiedzą, mają to doświadczenie, mają kontakty, jak się obracać. My od 20 lat, powiedzmy, budujemy sobie te związki, ale nie wygląda to jeszcze wystarczająco mocno. Polacy mają problem ze słowem lobbying. Nie lubimy relacji pomiędzy biznesem a polityką. Tymczasem każdy kraj, mało tego, każdy region, każdy sektor biznesowy w Unii Europejskiej z każdego kraju członkowskiego to robi, więc jak nas tam nie słychać, to też i nasze stanowiska są słabiej widoczne, o ile w ogóle są widoczne. Więc musimy to robić. Od dzisiaj ma to się poprawić. Otwarto centrum lobbyingowe Polish Business House. A informacje w tej sprawie zebrał Marcin Pośpiech. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia za 4 minuty. Najważniejsze informacje będzie także sport i pogoda. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Temat chyba niewygodny trochę. Nie ma niewygodnych tematów. No. Dlaczego? Winien i ma. W piątki tuż po dziewiątej. Jak zawsze będzie ciekawie, proszę nas słuchać uważnie. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego laptopa, konfiguracja sprzętu i 12-miesięczny pakiet antywirusowy McAfee LifeSafe z funkcją kontroli rodzicielskiej. W wyjątkowej cenie 99 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Szacun, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotyw, niezastąpiony w czasie podróży. Z Ingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Maria.